pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny dzień z rekordową liczbą zgonów z powodu koronawirusa. Zmarło ponad 750 osób. Nowych zakażeń wykryto blisko 28,5 tysiąca. Zbiera się Rada Gabinetowa. Sytuacja epidemiczna i walka z COVID-19 to mają być główne tematy. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich mogą już planować odwiedziny bliskich w innych krajach i zagraniczne wakacje. Jest 28 487 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 768 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Do wczoraj wykonano w Polsce ponad 7 milionów szczepień. Do najnowszych danych odniósł się szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Konferencji ministra przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. A szef resortu zdrowia nie krył, że sytuacja nie jest optymistyczna. Trzecia fala epidemii na razie nie odpuszcza. Przetacza się właśnie przez obłożone mocno szpitale. No, mamy do czynienia z trudną rzeczywistością. Pandemia nadal jest realnym zagrożeniem i to, że widzimy pewne niewielkie spadki, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, absolutnie nie jest jeszcze sygnałem, który pozwala myśleć, że najgorsze mamy za sobą. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi, którym można przewalczyć koronawirusa, jest proces szczepień, a ten, jak zapowiada rząd, przyspiesza. Dziś pojawi się rozporządzenie, które dopuszcza 10 zawodów medycznych, oprócz lekarzy oczywiście, do kwalifikowania na szczepienia. A od poniedziałku ruszy rejestracja osób urodzonych w roku 62. Ale jeżeli na przykład po 5 dniach okaże się, że jest tak duża frekwencja, że zaczyna brakować terminów wystawionych przez punkty szczepień, albo zaczyna być to zbyt dużym obciążeniem dla systemu, wtedy możemy na 1 lub 2 dni wstrzymać ten proces. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Dzięki takim zabiegom system e-rejestracji nie zostanie zablokowany, co zdarzało się niestety w ostatnich dniach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. O strategii walki z pandemią prezydent porozmawia z ministrami. Właśnie powinna rozpoczynać się Rada Gabinetowa. To wspólne posiedzenie prezydenta z rządem. Zwołuje je głowa państwa w sprawach szczególnie istotnych dla funkcjonowania kraju. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Karol, jak będzie przebiegało to spotkanie? Dzień dobry. Ze względu na pandemię posiedzenie ma charakter zdalny. Ministrowie łączą się z prezydentem za pośrednictwem wideokonferencji. Prezydent chce bezpośrednio od rządu usłyszeć, jak w tej chwili wygląda sytuacja w szpitalach i punktach szczepień. Andrzej Duda zamierza również przekazać ministrom swoje sugestie w sprawie strategii walki z koronawirusem, informują doradcy prezydenta. Jest to trzecie posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie epidemii koronawirusa. Poprzednie odbyły się w marcu i wrześniu. Dzisiejsze posiedzenie poprzedziła decyzja rządu o przedłużeniu obostrzeń związanych z pandemią, co najmniej do 18 kwietnia. Powodem była utrzymująca się duża liczba nowych zakażeń, a także obłożenie oddziałów covidowych sięgające 80%. Relacjonował Karol Surówka. Ukraina jest gotowa do reakcji na zaostrzenie sytuacji wzdłuż swoich granic z Rosją, oświadczył szef ukraińskiego sztabu generalnego. Federacja Rosyjska w ostatnim czasie eskaluje napięcie w Donbasie. Koncentruje też siły przy granicach z Ukrainą. Z Kijowa Paweł Buszko. Generał Ruslan Chomczak, występując w telewizji 1+1, podkreślił, że Rosja koncentruje swoje wojska przy granicach pod pozorem prowadzenia ćwiczeń. Jak jednak zaznaczył, nie można powiedzieć, że sytuacja jest bez wyjścia. Siły zbrojne Ukrainy zdolne są do reagowania na zaostrzenie sytuacji zarówno w tymczasowo okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego, jak i wzdłuż całej granicy z Rosją. Na działania przeciwnika mamy zaplanowaną odpowiedź. Wczoraj tak zwaną linię rozdziału sił w Donbasie w związku z eskalacją wrogich działań przez Rosję wizytował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj też w trybie pilnym i nadzwyczajnym w związku z zagrożeniem pokoju u granic Ukrainy w ukraińskiej stolicy wizytę złożył szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Brytyjczycy mogą zacząć myśleć o rezerwowaniu letnich wakacji za granicą, poinformował minister transportu. Resort podał, na jakich zasadach będą mogły zostać wznowione zagraniczne podróże. Kraje zostaną oznaczone kolorami zielonym, żółtym i czerwonym w zależności od stopnia zagrożenia epidemicznego i w zależności od tego, z jakiego kraju się wróci, trzeba będzie wykonać określoną liczbę testów. Na przykład przyjazd z kraju oznaczonego na czerwono wymaga oprócz testów płatnej 10-dniowej kwarantanny wyznaczonych przez władze hotelach. Decyzja w sprawie tego, czy wznowienie podróży zagranicznych będzie możliwe od 17 maja, ma być ogłoszona na początku przyszłego miesiąca. W tej chwili Brytyjczycy mają zakaz opuszczania kraju, z wyjątkiem kilku uzasadnionych przyczyn, takich jak praca, nauka, leczenie czy ważne sprawy rodzinne.

słowach, co przed nami. My dzisiaj zaprosimy Państwa do świata wartości, które promował ksiądz Józef Tischner. Ukazał się tom niepublikowanych dotąd wykładów księdza pod tytułem Miłość w czasach niepokoju. Opowiemy Państwu o tym zbiorze i o ludziach, którzy szukają odpowiedzi na ważne pytania. Dzisiaj oczywiście także zajrzymy do kalendarza. Piotr Łodej i jego goście powiedzą nam o źródłach i o tym, jak skończył się pierwszy najazd mongolski na Polskę w 1241 roku. Przed nami także kolejny odcinek powieści. Przypominam, w Trójce zawsze przed 12 słuchamy biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Tak się przedstawia początek naszego spotkania. Dziennikarka Joanna Podsadecka księdzem Józefem Tischnerem zafascynowała się już jako nastolatka. Między innymi ta fascynacja skłoniła ją do zebrania niepublikowanych wykładów Tischnera. Tak powstała książka Miłość w czasach niepokoju. I pytanie, czy ksiądz filozof również dzisiaj byłby w stanie przyciągnąć naszą uwagę? Kto wie, być może dzisiaj zostałby influencerem, prowadził kanał na YouTubie albo przynajmniej tworzył popularny podcast. Józef Tischner lubił spotkania z innymi ludźmi, często tymi młodymi. Sam mówił kiedyś o sobie, czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem. Nie jest nigdy tak, że doświadczając, czyli wchodząc w tajemnicę twarzy innego, ja pozostawiam na boku siebie. Wręcz przeciwnie, jest tak, że ja poprzez tego innego, poprzez jego twarz, poprzez jego spojrzenie, na nowo odczytuje siebie. Jestem żywym dowodem na to, że myśl księdza Tischnera, jego teksty są atrakcyjne dla młodych ludzi. Joanna Podsadecka, autorka książki Józef Tischner, Miłość w czasach niepokoju. Ja jestem dzisiaj po 30, ale od czasów nastoletnich wracałam do jego tekstów na różnych etapach, bo po prostu czułam się nimi odbudowana za każdym razem. Tęskniłam za autorem, który tak potrafi objaśniać świat, no i go znalazłam. Wydaje mi się, że on dzisiaj dla młodych ludzi, ale przecież nie tylko młodych, mógłby stać się takim czułym przewodnikiem po tym świecie, ale z drugiej strony po świecie, za którym tęsknimy. On miał taki dar, że ludzie czuli się jego racją odbudowani, a jest w nas taki głód czułych narracji. I jego teksty mobilizują, dowartościowują i dmuchają w skrzydła. To jest niezwykle ważne. My tego wciąż szukamy. Wolność jest przede wszystkim sposobem istnienia dobra. Mieć udział w tym, co dobre, nie woli się nie poddać. Człowiek popada w rozpacz wtedy także, kiedy traci poczucie własnej wartości. I nadzieja jest między innymi siłą, która w człowieku to poczucie własnej wartości utrzymuje. Tischner wiedział, że ludzie czasem idą tą samą drogą, choć w różnych kierunkach, w różnym tempie. Ale ludzie, którzy w życiu autentycznie poszukują jakiejś głębi, oni się spotykają w pewnym momencie. Postanowiłem w pewnym momencie, że nie będę zmieniał świata, tylko będę go opisywał. Ci, co zmieniają świat, mają ciągle kłopoty, bo albo za dużo zmienili, albo za mało zmienili, a w sumie to potem tak wychodzi, że świat ich zmienia, no i oczywiście nic z tego nie ma. Józef Tischner był jednym z najbardziej twórczych współczesnych myślicieli polskich. Szczególnie kochał górę. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno. Szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno. Szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Świat wartości jest ponadczasowy, wokół nas sporo się zmienia, ale na szczęście nie wszystko. Z dziennikarką Joanną Podsadecką rozmawiał Kuba Jamrozek. Maybe I'm

28 minut pozostało do godziny 12. Niezła historia. Czas na piątkowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W roku 1241, dokładnie 9 kwietnia, w czasie pierwszego najazdu mongolskiego na Polskę miała miejsce klęska wojsk polskich wspieranych przez rycerzy cudzoziemskich w bitwie pod Legnicą. Panie profesorze, na jakich źródłach się opieramy, mówiąc o bitwie pod Legnicą? No i tutaj pojawia się problem, ponieważ dysponujemy jakby dwiema kategoriami źródeł. Po pierwsze, mamy do czynienia ze źródłami opisowymi, takimi jak kroniki i roczniki, oraz dokumenty nadań i fundacji, albo immunitety, akta i bulle papieskie. Najbliższe pod względem merytorycznym temu wydarzeniu są takie dwa dokumenty jak Latopis Halicko-Wołyński i Kronika Wielkopolska. W XIII-XIV wieku jeszcze Kronika Śląsko-Polska pokazuje nam informacje, czy ujawnia nam informacje o najeździe Tatarów na Polskę w tym roku 1241. Natomiast najwięcej informacji o najazdach oczywiście dostarcza nam Jan Długosz. A co pisał Jan Długosz? Bo są zastrzeżenia wobec jego opisów na ten właśnie temat. To można byłoby na ten temat właśnie wiele mówić w kontekście tego, jak obecnie interpretujemy kroniki Jana Długosza. Te nieścisłości, które są podnoszone jako nieprawdziwe, dotyczą zasadniczo spraw, tak bym powiedział, drugo- czy trzeciorzędnych z racji tego wydarzenia, bo tutaj chodzi o wątek śmierci Henryka II Pobożnego, który miał zginąć zawleczony przez Tatarów pod Sandomierz. To jest w jakiś sposób reinterpretowane, że do tego wydarzenia mogło nie dojść. No tutaj są spory między profesorami od wielu lat, natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do tego wydarzenia doszło. Było to wydarzenie dla nas bardzo kluczowe. No właśnie, powiedzmy, co wiemy o najeździe Tatarów na Polskę w 1241 roku? Niezła historia. Przede wszystkim najazd Tatarów stanowił większą część podbojów Mongołów, które rozpoczęły się oczywiście w XIII wieku pod wodzą Dżingis Hana. Ostatecznym celem najazdów na Europę miało stać się opanowanie wschodniej części Europy, stworzenie sobie dogodnej sytuacji do tego, żeby rozpocząć atak na Cesarstwo Bizantyńskie. Natomiast atak na Polskę, na ziemię polskie, był jednym z elementów szeroko zakrojonych działań wojsk wnuka Dżingis Hana, Batu Hana. I temu celowi miały służyć właśnie działania, nazwijmy to słonowe, bo to nie był główny atak Mongołów, tak jak już wcześniej przed chwilą powiedziałem, tylko działania o takim takim charakterze pomocniczym. W związku z tym z perspektywy interesów mongolskich czy geostrategicznego planowania mongolskiego tereny ziemi polskiej nie były głównym obszarem ich zainteresowania, co nie oznacza, że siły mongolskie przeznaczone do wykonania tego zadania nie były liczne. Były liczne i trzeba o tym pamiętać. To powiedzmy, jaki był przebieg bitwy i jej skutki dla Henryka II. No, o skutkach już bitwy dla Henryka II powiedzieliśmy przed chwilą. Henryk II pobożny zginął podczas tej bitwy, natomiast trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, że strona polska zlekceważyła niejako przeciwnika. To jest jeden element. Natomiast drugi to jest właśnie sposób taktycznego rozegrania tej bitwy. To znaczy ta bitwa pokazała różnicę między taktycznym prowadzeniem walki między jednostkami czy siłami, nazwijmy to, cywilizacji europejskiej, a pochodzącymi ze wschodu, z Azji, siłami mongolskimi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia, do poniedziałku. Niezła historia. To, proszę państwa, przedpołudniowa porcja historii. Przyjemnie się słucha o zamierzchłych czasach, na szczęście, przy kawie. Z profesorem rozmawiał Piotr Łodej. Kapitan Polska!

Znam pewną legendę. Na dziedzińcu stoi monument noblistki z książką. Noblistka ledwo tę książkę trzyma. Wśród studentów krąży legenda, że pewnego dnia książka wypadnie z rąk pod wpływem pewnego zdarzenia. Nie powiem, co to ma być za zdarzenie, bo nie wypada o tej porze, ale myślę, że studenci UNCS wiedzą, o co chodzi. Zanurzmy się tymczasem w lekturze. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Nazajutrz po śmierci Piotra przybycie Jakuba Curie przerywa straszliwe naprężenie Marii. Otwiera tamę łzom. Wobec dwóch braci, żywego i tego na marach, Maria nareszcie zaczyna płakać. Wnet jednak znów zesztywnieje. Błądzi po domu. Pyta, czy Ewę ubrano i uczesano jak należy. Minąwszy ogród, każe zawołać Irenę, która się bawi klockami u perenów i rozmawia z nią poprzez sztachety. Mówi, że tato bardzo się uderzył w głowę i potrzebuje spokoju. Dziecko odchodzi niefrasobliwie do swej zabawy. Po upływie kilku tygodni Maria, z nikim nie mogąc mówić o swoim nieszczęściu, zgubiona w ciszy i samotnej pustce, która jej czasem każe krzyczeć z przerażenia, otworzy szary zeszyt i drżącym pismem rzuci na papier myśli, które ją dławią i duszą. Na podkreślonych łzami splamionych stronicach, z których urywki tylko można tu przytoczyć, rozmawia z Piotrem, woła go i pyta. Stara się odtworzyć każdy szczegół wypadku, który ich rozłączył, aby się nim dręczyć bez końca. W tym krótkim dzienniku, jedynym, jaki kiedykolwiek pisała, uwidaczniają się najstraszniejsze godziny jej życia. Piotrze mój, Piotrze, leżysz tu spokojnie z obandażowaną głową, jak nieszczęśliwy ranny, który śpiąc odpoczywa. Masz twarz łagodną i pogodną. To wciąż ty jesteś, zatopiony w marzeniu, z którego nie możesz się wyrwać. Usta twe, które nazywałam niegdyś łakomymi, blade są i bezbarwne. Brudkę masz posiwiałą. Włosów ci prawie nie widać, bo rana tu się zaczyna, a nad czołem po prawej stronie ukazuje się kość pęknięta. Och, jakże cię musiało boleć, jak krwawiłeś. Twoje ubranie jest przesiąknięte krwią. Jakże straszne uderzenie zniosła twoja biedna głowa, którą tak często pieściłam, biorąc w ręce. Całowałam powieki, które przymykałeś, aby mnie pocałowała, podając mi głowę zwykłym, ufnym ruchem. Złożyliśmy cię do trumny w sobotę rano. Podtrzymywałam ci głowę, gdy cię przenoszono. Ostatni raz pocałowaliśmy twoją zimną twarz. Później włożyliśmy do trumny trochę barwinków z ogrodu i malutką moją fotografię, którą lubiłeś. Nazywałeś mnie na niej rozsądną małą uczennicą. Ta fotografia właśnie powinna towarzyszyć ci w grobie. Fotografia tej, co miała szczęście podobać ci się na tyle, żeś nie zawahał się jej zaproponować, aby dzieliła twe życie, chociaż zaledwie parę razy ją widziałeś. Często mówiłeś mi, że tylko ten jeden raz w życiu postąpiłeś tak bez żadnego wahania, z zupełną pewnością, że robisz dobrze. Mój Piotrze, zdaje mi się, żeś się nie pomylił. Byliśmy stworzeni na to, by żyć razem i związek nasz był konieczny. Zamknięto trumnę, już cię nie widzę. Nie pozwalam jej zakryć tą okropną czarną szmatą. Okrywam ją kwiatami i siadam koło niej. Przychodzą po ciebie, grono żałobne. Patrzę na nich. Nic do nich nie mówię. Odprowadzamy cię do so. Widzimy, jak cię spuszczają do wielkiego, głębokiego dołu. Później okropny sznur przewijających się ludzi. Chcą nas zabrać. Nie zgadzamy się. Jakub i ja chcemy widzieć do końca. Zamurowują grób. Kładą wiązanki kwiatów. Wszystko się kończy. Piotr śpi ostatnim snem pod ziemią. Skończyło się wszystko. Wszystko. Wszystko. Maria straciła towarzysza życia i pracy, a świat stracił wielkiego człowieka. To okrutne odejście w deszczu i w błocie wstrząsnęło opinią publiczną. We wszystkich krajach dzienniki podają na licznych szpaltach wzruszające opisy wypadku. W domu przy bulwarze Kellermana rośnie stos kwiatów i depesz, w których podpisy królów, ministrów, poetów i uczonych mieszają się z podpisami zupełnie nieznanych i nieznajomych ludzi, a słowa oficjalnych kondolencji ze słowami prawdziwego, głębokiego bólu. Lord Kelvin, depesza. Głęboko zrozpaczony okrutną wiadomością o śmierci Curie. Kiedy pogrzeb? Przyjeżdżamy jutro rano. Hotel Mirabeau. Marcelin Berthelot. Jak grom uderzyła nas ta wieść okropna. Tyle usług, już oddanych nauce i ludzkości. Tyle usług, których oczekiwaliśmy jeszcze od tego genialnego odkrywcy. Wszystko to w jednej chwili rozwiane, wszystko zmienione już tylko we wspomnienie. Gabriel Lippmann. Wydaje mi się, że straciłem brata. Nie wiedziałem jeszcze, jak silne więzy łączą mnie z pani mężem. Wiem to dziś dopiero. Charles Chenevaux, asystent Piotra Curie. Wielu z nas odnosiło się do niego z prawdziwym kultem. Dla mnie był on jednym z ludzi, których poza rodziną najbardziej kochałem na świecie. Taką subtelną serdecznością umiał otoczyć swojego skromnego współpracownika. Jego niezmierna dobroć rozciągała się nawet na najniższy personel, który go uwielbiał. Nigdy nie widziałem równie szczerych i rozpaczliwych łez niż te, które popłynęły z oczu woźnych w laboratorium na wieść o nagłej jego śmierci. I tym razem, jak zawsze, ta nazwana teraz dostojną wdową usunie się od rozgłosu. Aby uniknąć oficjalnej ceremonii, przyspieszy datę pogrzebu, który odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia. Nie zgodzi się na liczny kondukt, delegacje i przemówienia, żądając, aby Piotr był pochowany jak najskromniej, w Sceaux, w grobie, w którym spoczywa jego matka. I tylko Arystydes Briand, ówczesny minister oświaty, przyłączy się do gromadki krewnych i najbliższych przyjaciół Piotra, by w ciszy iść za jego trumną, aż na ten mały podmiejski cmentarzyk. Dziennikarze, ukryci pomiędzy grobami, czatują na postać Marii, spowitą w krepę. Pani Curie szła u boku teścia za trumną męża aż do grobu przy murze cmentarnym w cieniu kasztanów. Tam stała chwilę nieruchomo, patrząc przed siebie ciągle tym samym twardym, osłupiałym wzrokiem. Dopiero gdy położono koło grobu wiązankę kwiatów, chwyciła ją gwałtownie i oddzielając od niej kwiaty jeden po drugim, kładła je na trumnie. Robiła to powoli, jakby z namysłem. Zdawało się, że zupełnie zapomniała o obecnych, którzy do głębi wzruszeni stali w ciszy i skupieniu bez słowa. Prowadzący kondukt uznał jednak za potrzebne uprzedzić ją, że chcą jej składać kondolencje. Wtedy, upuściwszy na ziemię resztę kwiatów trzymanych w dłoni, odeszła, nic nie odpowiedziawszy, do teścia. Le Journal, 22 kwietnia roku 1906. W dniach następnych odbyły się ku czci Piotra uroczystości żałobne. W Sorbonie oraz w towarzystwach naukowych francuskich i zagranicznych, których był członkiem. W Akademii Nauk Henri Poincaré poświęcił jego pamięci te słowa. Wszyscy, którzy znali Piotra Curie, wiedzą, jak miły i budzący zaufanie był jego sposób bycia. Jaki subtelny czar unosił się, rzec by można, z jego łagodnej skromności, z jego prawości naiwnej i wytwornej bystrości umysłu. Któż by przypuścił, że pod tą łagodną powłoką ukrywała się dusza nieprzejednana? Piotr Curie nie wchodził w żadne układy z zasadniczymi przekonaniami, jakie mu wpojono. Z niezwykle wysokim ideałem moralnym, jaki ukochał, tym ideałem bezwzględnej szczerości, zbyt wzniosłym może dla świata, w którym żyjemy. Nie uznawał żadnych drobnych ustępstw, na jakie nam pozwala nasza słabość. Nie oddzielał zresztą czci dla tego ideału od uwielbienia, jakie czuł dla nauki i dał nam olśniewający przykład, jak wysokie poczucie obowiązku może płynąć ze zwykłego, czystego ukochania prawdy. Wszystko jedno, w jakiego Boga kto wierzy. To wiara, nie Bóg czyni cuda. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie na podwórku słychać.